Працягваем праграму. Дзевятнаццатага чэрвеня дзень народзінаў Васіля Быкава. Некалькі дзесяцігоддзяў Васіль Быкаў быў слухачом беларускай свабоды, а ў апошнія гады жыцця і сталым нашым аўтарам. Заўсёды ў чэрвені мы вяртаем з архіву найлепшыя перадачы з Быкавым. Сёння мы прапануем паслухаць інтэрв'ю з чэрвеня 1999 году, калі пісьменнік на запрашэнне фінскага пэн-цэнтру меў творчы побыт у Хельсінкі. Аляксандр Лукашук патэлефанаваў Васілю Быкаву напярэдадні яго 75-годдзя. Васіль Вадзімыч, вам 75 гадоў. І гэта амаль біблейскі тэрмін от у нашым месцы і ў наш час. Я маю на ўвазе 20-е стагоддзе і Еўропу. У вас засталіся сябры аднагодкі? Канешне, ёсць яшчэ пакуль што. От, скажам, недавна святкаваўся шырока ў Расіі 75-гадовы юбілей Віктара Астаф'єва. От, трошкі раней, скажем, таксама ветераны пісьменніка Григория Бакманова. Вот, паміж імі майго сябра літаратураведа расійская крытыка Лазара Лазарова. Ну і Беларусі таксама ёсць, хаця натуральна, што гэты ўзрост не толькі біблійскі тэрмін, але і біблійскі ўзрост. Ну, это якраз фронтавое пакаленне, тыя, хто, здаецца, колькі там гаворка ішла, 3% вярталіся з году нараджэння 23-24. Так, менавіта 3 сотні, так. Вот, поэтому вот яны цяпер жывуць не толькі, відаць, за сябе, але і за тых, каму не выпала такой шчаслівай долі. Вы всё-таки лічыце, што это шчасце? Жыццё – это самый великий боскі дар, это великое шчасце, натуральна. Вышэй за яго нічога быць не можа на зямлі. Васіль Вадзімыч, што ў вашым жыцці вам самому падаецца найбольш істотным? От, што давала вам найбольшае адчуванне шчасця? Я тут магу успомніць толькі адзін момант. Это сапраўды, ён памятаецца мне добра. І гэта сапраўды, так сказаць, незвычайнае адчуванне, которого ні до таго, ні пасля таго не было. Можа быць, таму што ўвогуле жыццё было маларадаснае для мяне асабіста. А іменна гэта дзень перамогі. Як скончылася вайна, от якіх-небудзь гэтыя 2 дні, можа быць, 8 і 9 мая 45 года. Вот тады я раптам адчуў, вот этот пераход ад вайны да міра, гэта эмацыянальна было, ну, незвычайнае, так сказаць, нязведанае раней пачуццё такой узнеслосці, шчаслівасці, так сказаць, которая ўжо пасля перажываць не даводзілася. Это было інтымнае пачуццё? Это амаль што інтымнае пачуццё, ну, хаця оно, канешна, яно дастасавалася натуральна з пачуццём, ну, народаў, этнасаў, калі хочаце, так сказаць, Європы, не толькі Амерікі. Так што гэта была ўся агульная эйфарія, канешне, которая захапляла і індывідуальна, так сказаць, і ўсе асобы. А вот такія гістарычныя значныя падзеі, на якія таксама рэагавала ўсё грамадства, скажам, ну, як смерць Сталіна, альбо, скажам, правал путчу 91-го году. Наколькі яны былі важныя эмацыйна для вас? Так, гэта таксама былі важна, але параўнаць іх з Днём перамогі немагчыма, таму што я памятаю, як я тады быў у войску на далёкім сходзе, як памёр Сталін. Натуральна, я то, даведаўшыся, так сказаць, у думках, сказаў нешта накшталт «Слава табе, Божа!» Вот, можа цяпер што зменіцца, але побач, калі мяне, былі мае сябры, каторыя, так сказаць, апынуліся вельмі пахмурымі, а некаторыя нават плакалі. Вот, паэтому тут такая радасць адносная, хаця я таксама не быў упэўнены, ну, для сябе, я, па крайній мере, я ведаў, што гэта так павінна быць, і гэта да лепшага, я быў гэтым упэўнены, але паколькі навакол не былі ў гэтым упэўнены, то і моя радасць была няпоўна. Скажите, Василий Владимирович, а вот, скажем, подчас войны, какие ваши были, так сказать, взаимоотношения со Сталиным? Я думаю, что никаких, потому что я был надто маленький человек, как его учинки, житё, некие чуны уплывали. На меня уплывали, так сказать, куда более прозаичные люди, больше близкие для меня начальники. Вот. И, конечно, противник, так сказать, ворог. Вот от них залежал мой лёс и моё житё, так сказать, что называется, каждую секунду, каждый день. А что там Сталин? Василий Владимирович, вам уже вот на год более, чем протрывал СССР. Вы сподевались когда-нибудь, что так могло статься, что не вы будете часткой советской истории, а сама советская держава будет только часткой вашей особистой биографии? Признаться щиро, я ніколі на гэта не спадзяваўся. Я лічыў, што гэта імперія, так сказаць, пабудавана на многія дзесяцігоддзі, хаця, канешне, я не жадаў ёй удачы і шчасця, і доўгалецця. Скажыце, а для вас асабіста, вот то, што вы гаворыце пра, ну, скажам, то, што вы не жадалі добра гэтай імперіі, гэтай сістэмы, калі для вас асабіста стала ясным, ну, прырода гэтай з'явы, ейная, так сказаць, злы феномен? Як і дзіўна, гэта для мене стала ясна вельмі і вельмі рана. Яшчэ ў школьным дзіцячым узросце. Я жыў у сходній Беларусі, калі ў Шачы, у якіх 2 кілометрах ад граніцы з Польшай. У нас там трэба зазначыць, што гэты уціск, так сказаць, ён быў падвойны. Ўсё гэта калектывізацыя, раскулачэнне, рэпрэсіі, высылкі, яны адбываліся як органамі НКВД, таксама яшчэ і пагранічнымі войскамі. І паэтому я недзе, можа быць, у гадоў 10-12 ўжо чуў чалавечы плач, стогон, размову мужыкоў. Вот. І тады ўжо адчуваў, што гэта ўсё-такі ўлада не людская. Даходзіла перш за ўсё да мяне, да маіх эмоцій, майго розуму, можа быць, тое, што адбывалася ў маёй вёсцы, а таксама ў мястэчку, ў маёй школі, калі маіх настаўнікаў, так сказаць, арыштоўвалі, знішчалі, дырэктара, памятаю, пасадзілі, вот, каторы мне некалі яшчэ гамашы купіў, бо босы быў. Ну, так само калектывізацыя. А яшчэ больш за ўсё, гэта галеча і голад. От вы самі, вы галадалі? Натуральна, кожны год. А што ў вас было дома? Была карова, была дома. Вот яна ратавала, але ж зноў жа трэба ж было здаць і малако, і мяса, і масла, і яйкі, і яшчэ пазыкі розныя. Поэтому было цяжка вучыцца, бо ў канцы 30-х гадоў перасталі даваць падручнікі, трэба было плаціць, купляць, а на падручнікі на ўдарож не было. Што для вас было самым смачным пачастункам у дзяцінстве? Тыя прысмакі, каторыя звычайна бываюць у сялянскай хаце. Это там малако, творог, сметана. З крамы вы мелі што-небудзь у хаце? Нічога абсалютна. Што можна было мець з крамы? Калі вы, скажам, упершыню пакаштавалі цукеркі ці шакалад? Шакалад я пакаштаваў упершыню на вайні. Это быў трафейны шакалад нямецкі. А цукеркі былі ў сельмагу падушкі, так званыя. 40 копеек 100 грам. Але 40 копеек... Слухайте архіўнае інтэрв'ю з Васілём Быкавым. У чэрвені 1999 году Александр Лукашук гутарыў з пісьменнікам з нагоды ягонага 75-годдзя. Васіль Владзімович, што ўвогуле па-вашаму такое літаратура? У чым для вас яе сэнс? Некалі яшчэ гадоў, можа, 10 таму, я б сказаў бы вельмі проста, што вялікая місія літаратуры наогул, так сказаць, пісьмо і славеснасці, так сказаць, все это вельмі важна. Но теперь, как вядома, наши грамотеи, так сказать, не только наши, а и заходние, дошли до той думки, что як у житті нема ніякого сенсу, так само і у літератури нема. Література не обов'язана. Вона просто, так сказати, ну, кажучи по-русски, досужує времяпровождення. Тобто предмет об'єкту і кенда, не більше того. Ну, я все-таки думаю, що це не так. Може бути, воно неколі тепер напевно страчує літературу весь свій сенс і все значення, але неколі я назначила вельми шмат. Найперш у сенсі виховання, так сказати, християнської моральності. Василь Владимирович, скажіть, а от коли ви самі упершиню відкрили Біблію, і яке місце у вашому житті займала чи займає ця книга? Я не скажу, що вона займає у моєму житті велике місце, тому видать, що все-таки я її відкрив поздно. Ніде на початку 60-х годів, будучи у Римі, ми пішли з брами у бок площі Святого Петра і зайшли там одну лавку. Ми питались, чи можна в них купити Біблію. От. Ну, звісно, Біблію натуральну їх були, але Біблія на латинській мові, або ще там на яких. Ну, а нам же треба все-таки на російському хоч би. І от один там служка пішов, ніде пошукав, і нарешті принес Біблію на українській мові. І от гэта Біблія на українській мові, це була той екземпляр, був перший, який я прочитав. Все-таки, коли стало максимум, так сказать, долучитися до гэтага багаття, так сказать, біблійського, я скажу, що все-таки процес гэтый запазнівся на Білорусі. Відать, це така справа релігія, яка не терпить, так сказать, якого-нибудь розриву. А у нашій історії все-таки розрив був доволі великий. Зараз говорять про нового Быкова, ну, говорка, скажімо, про приповісті, там, «Стіна», «Три слови неамих», де інші шмат, з яких гучали по радіо «Свобода». Чим вас вабить доволі немодний, напаузабитий жанр приповісті? От, ці не компроміс гэта поміж мастацтвом і публіцистикою? Це так, може бути, немодний жанр приповісті, але мені здається, що він вельми, вельми ёмкий. Некоторі речі, які мені здаються цікавими або, може бути, неотпрацьованими у літературі, найлепшим чином застосуються іменно у гэтым жанрі. Тому що жанр гэты лаканічний і вельми ёмісті. Ну, я не хочу тут якихось паралелей проводити, але вспомнити хоча б Толстого, який наприкінці життя, так сказати, так само був не супроти казки приповісті. Скажіть, ну, це, видать, тоді отримлюється не надто коректне питання. Що для вас з написаного найбільш дорогое сьогодні? Чи кожен раз це різне? Я просто про це не думав. Ну, звичайно, коли пишеш, так то, що пишеш, то є найдорогое. Але після написавши, дуже хутко приходить відображення. І бачиш його хиби. Для вас, коли ви пишете важний гук, важна повість поміж словами, ритм у фрази, чи ви більше іншими категоріями працюєте? Є певний ритм, який вимагає, так сказати, свого ставлення до слова. І він диктує сенс у певному сенсі? Сенс? Так, от розвиття нового сюжету з тих фраз, що ви пишете, з тих ситуацій виникає для вас нечекане? Вони диктують? Ну, я не сказав би. От ритм все-таки диктує в образну систему у межах, допустим, абзаця. От абзац, він має неку свою закономірність, предвизначеність, і коли, скажімо, з некої думки почався абзац так неким чином на некій протяглості, так сказати, він повинен закінчитися. Ну, звичайно, йде по схемі так-так, але-але. Ну, у вас багато твори починаються з такої, я би сказав, ну, музичної просто фрази. Так, це вельми, вельми важна перша фраза. Ну, це, звичайно, про це пам'ятаю, писав і Бунін неколі, і ще письменники. Вельми, да, яна настраює, звісно, яна настраює, так сказати. І вельми важно вибрати цю тональність першої фрази відповідності з ну, калі хочаш, ідэяй, так сказаць, усяго твора. А першая фраза сапраўды першая, ці яна потым часам з'яўляецца? Звычайна, я над ёй думаю даўжэй, чым над іншымі, і яна павінна з'явіцца першай. Калі яна неўдала з'явіцца, то прыходзіцца пасля перарабляць. Пытанне пра мову. Ваш блізкі сябар Алесь Адамовіч пісаў і па-беларуску, і па-руску. Ваш знаёмы Чынгіз Айтматаў, скажам, толькі па-руску. Вы толькі па-беларуску. Чаму? Толькі па-беларуску я пішу прозу. Публіцыстыку, там артыкулы. Я вельмі многа напісаў і на рускай мове. Ну, чаму так? Перш за ўсё элементарна проста. Ну, па-першае, я беларус. Мая родная мова беларуская. І хаця пасля я, дапусцім, у юнацтве, маладыя гады, не жыў на Беларусі і не чуў беларускае слова 15-гадову вайну і пасля вайны яшчэ. Ну, тым не менш, калі я пачаў займацца літаратурай, была некаторая праблема, на якой мове пісаць, але гэтая праблема вельмі хутка вырашылася. Я зразумеў і я думаю, што дай Бог, гэта было правільна, і я зразумеў, гэта рана, на шчасце, што толькі родная мова можа найлепшым чынам паслужыць у гэтым сэнсе ў літаратуры. Таму што расійская мова, яна, канешне, багатая, яна, канешне, распрацаваная, але ўсё-такі беларусу яна не такая паслухмяная, як родная. А, Васіль Владзімович, вы самі перакладаеце свае тэксты. Скажыце, чаму вы не можаце знайсці хорошага перакладчыка? Так, менавіта так. Як не дзіўна, рускія, не толькі літаратары, а рускія людзі кажуць, што яны выдатна разумеюць беларускую мову, ну, як і украінскую, і гэта ўвогуле правільна, так сказаць, зразумець даволі лёгка. Але от перакладчыкаў не толькі ў мяне, але я не ведаю, каго яны яшчэ ёсць беларускіх літаратараў, маю на ўвазі расійскія перакладчыкі. Гэта яшчэ Бунін некалі пісаў, што перакладаць з блізкіх моваў вельмі цяжка, амаль немагчыма. Гэта лёгкасць, яна ілюзорная. Слухайце архіўнае інтэрв'ю з Васілём Быкавым. У чэрвені 1999 году Александр Лукашук гутарыў з пісьменнікам з нагоды ягонага 75-годдзя. Васіль Владзімірыч, вы амаль 10 гадоў устрымліваліся ад публічнага абмеркавання праблемы беларускага правапісу, дыскусіі на тэму Тарашкевіцы і наркомаўкі. І вось ваш зборнік «Сцяна» выйшаў на Тарашкевіцы, і свае новыя тэксты, наколькі я ведаю, вы адразу пішаце на Тарашкевіцы. Гэта ваш адказ? Натуральна, я ўнутрана, ну, як аўтар, я, так сказаць, усёй душой за гэту, яна, канешне, куды болей правапіс гэта беларускі, адпавідае беларускаму менталітэту, так, моўнаму, чым наркомаўка, гэта безумоўна так. Але ўсё-такі я лічу, што з яе, так сказаць, пераходам на Тарашкевіц у нас паспішаліся. То есть не той час. Бо вельмі вялікая вот цяпер от рызыка, небяспека ёсць таго, што можа мы беларусы можа застацца. Беларусы можа застацца наогул без нармальнай, так сказаць, агульнапрынятай граматыкі. Вам належыць фраза «Прысуд. Беларусы спазніліся на свой цягнік». Это вы сказалі даволі даўно ўжо. Як вы зараз глядзіце на сітуацыю? Ну, я гляджу, што так яно і ёсць. Жыццё пацвярджае, на жаль, што спазненне гэта і ўсё усугубляецца, так сказаць, гісторыі. Васіль Владзімович, вы ўжо год пражылі за мяжой. Як вы ацэньваеце вынікі гэтага году, творчыя вынікі? Я вельмі напружана папрацаваў, вот лета, восень і зіму, а вясной трошкі мой імпэт знізіўся. Ну, тут па некаторых прычынах, якія не маюць адносіны да літаратуры, хутчэй да палітыкі. Так не гледзячы на тое, што узятыя вы былі ад роднай хаты, на это не паўплывала, скажам, на вашу працаздольнасць. Наадварот, пісьменніку ж што патрэбна? Чысты аркуш, паперы і ціхі куток. Якраз паперы ў мяне тут ёсць, нават камп'ютар паявіўся. І ціхі куток – забезпечены, хотя моя квартира над пивным баром, вот буквально подо мной, под моей лоджией пивный бар. Вот, але что значит, так сказать, национальность финская? Тихо. В этом баре на тротуаре стоят столики, тут завсёды сидят люди с пивом, пьют, але я ніякага гоману, так сказать, не отчуваю. Там нешта не потиху размовляюць, калі ёсць, а то звычайно сидять мовчки и тянуть свое пиво. Як пиво финское? Финское пиво, конечно, уступая чешскому и немецкому. Ну, лепше, чем белорусское. Василий Владимирович, изменились ваши, ці удакладнились ваши погляды на з'яву эміграція и эміграція для письменника? Я бы сказал, что это стан не катастрофичный, але все-таки я скажу, что по закону божскому и человечному все-таки треба жить дома. Треба жить дома. Ну, шкода, что не завсёды, не всім выпадает такое счастье. Але в залежность от того, який дом. Бывает так, что эмиграция – это счастье, это порятунок. Хотя, конечно, в идеале порятунком повинен быть и счастьем дом родимого батьковства. Это был архивный запис интервью Александра Лукашука с Василем Быковым. Ён был зроблены у червені 1999 года. Запис мы повторяем с нагоды дня народжения письменника.